Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salatul Dhuhr. Huwa huna. نعم القراءة في سنة الفجر طيب يقول المؤلف رحمه الله القراءة في سنة الفجر وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا ama kusoma kwake katika rakaa mbili za sunna ya alfajiri kiraa chake kilikuwa ni khafifa jiddan chepesi sana hatta inna Aisha radhiyallahu anha kanat taqulu hal qaraa fiha bi ummi alkitab mpaka mama Aisha radhiyallahu anha alikuwa akisema je amesoma katika sala hiyo Suratul Fatiha jinsi ilivyokuwa akisoma qiraa khafifa katika sunnatul fajr yani rakaa mbili zinazosaliwa kabla ya salatul fajr wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-Fatiha fil ula minhumā aya qulu āmanna billahi وما أنزل إلى آخر وما أنزل إلينا إلى آخر هذه الآية. ilikuwa kisoma baada ya suratul Fatiha katika rakaa ya kwanza za hizo rakaa mbili za sunnatul fajr baada ya Fatiha ilikuwa kisoma aya hii qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim Ali Imran hadha kama sikosei eh ni Ali Imran Qul ya ahla wa fil ukhra na katika raka nyingine ile ya pili baada ya Fatiha alikuwa akisoma Qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a Ali Imran pia aya hii ilikuwa kisoma katika rakaa ya pili baada ya Fatiha zile rakaa mbili za sunnatul fajr wa rubbama qaraa badalaha falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah paka mwisho aya hii hii ilikuwa kisoma badala ya hii qul ya ahlal kitabi yani rakaa ya pili ya zile rakaa mbili za sunnatul fajr wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun fil ula ilikuwa akisoma ahyanan qul ya ayyuhal kafirun katika rakaa kwanza baada ya fatiha wa qul huwallahu ahad fil ukhra katika ile rakaa nyingine baada ya fatiha wa kana yaqulu ni'ma suratani huma ni'ma suratani huma hizi sura mbili ndio bora ya sura nyingine ni'ma suratani huma sura hizi qul ya ayyuhal kafirun na qul huwallahu ahad na hizi ilikuwa kizisoma katika witri ha katika witri rakaa mbili za mwisho ilikuwa kizisoma hizi قل يا أيها الكافرون نقول هو الله أحد وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه ثم قرأ السورة الثانية الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه المسكية متموجة كسوما سورة إليا كوانزا katika rakaa ya kwanza yani suratul kafirun akasema hadha abdun amana bi rabbihi huyu ni mtu aliyemwamini Mola wake. Thumma qara'a as-surata ath-thaniya fil ukhra, sio Yusuf imeandikwaje hapo? Thumma qara'a as-surata ath-thaniya Yusuf asinzia nini hapo kwenye katika mati nimeandikwaje? Thumma qara'a fi ar-rak'ati al-ukhra huna naqs indi fi naqs thumma qara'a as-surata ath-thaniya fi ar-rak'ati al-ukhra, kisha akasoma ile sura ya pili ambayo ni surati al-ikhlas katika rak'a ile nyingine. Faqala hadha 'abdun 'arafa rabbahu, huyu ni mtu aliyemjua Mola wake. Kwa ni sunna kusoma sura hizi mbili katika ile sunna tu al-fajr. Wazi ha? ثم قال صلاة الظهر وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akisoma katika rak'a mbili za mwanzo za salatu dhuhur, akisoma suratul fatiha na sura mbili. ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية, na hurefusha katika raka ya kwanza asivyorefusha katika raka ya pili. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. ilikuwa mara nyingine akirefusha ile raka ya kwanza mpaka huwa katika salatu dhuhur. kanat salatu dhuhri tuqamu, ilikuwa salatu dhuhri inakimiwa. fayadhhabu dhahibu ila albaqi, mtu anakwenda baqi. Baqi ni makbaratu sahaba, makaburi yale ya masahaba ambayo zamani yalikuwa mbali na msikiti wa mtume. Sasa hivi yako karibu sana, baada ya kupanuliwa msikiti wa mtume yako karibu sana na ule msikiti, lakini zamani ilikuwa ni kipande kidogo ja pale msikitini. Tikini labda iza ikafika hapa na Masjid Mulla kama sikosei, naweza ikafika zamani ilikuwa msikiti ni mdogo ule wa mtume. Sasa hivi umepanuliwa, imekuwa ni hapa na hapa tu makaburi ya Baqi. Kwa hiyo hapo zamani ilikuwa ikikimiwa salatu dhuhur, mtu anakwenda Baqi, fayaqdi hajatahu, anamaliza haja yake kule. Thumma yati manzilahu, kisha anakuja nyumbani kwake. Thumma yatawallahu, kisha anatawadha. Thumma yati wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'ati al-ula, kisha anakuja na hali mtume sallam bado yuko katika raka ya kwanza. Mimma yutawiluha, jinsi anavyorefusha ile raka ya kwanza. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalik an yudrika an-nasu ar-rak'ata al-ula, na walikuwa masahaba wakidhania kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anakusudia kwa hivyo watu waidiriki raka ya kwanza. Anakusudia kwa kule kuirefusha raka ya kwanza, anakusudia watu waidiriki ile raka ya kwanza, walikuwa wakidhania hivyo. Wakana yakrau fi kulli min ar-rak'ataini qadara 30 aya, na alikuwa akisoma katika kila moja katika hizo rakaa mbili ya kwanza na ya pili ya salatu dhuhr akisoma kiasi cha aya 30 qadra qira'ati alif lam mim tanzil as-sajda kiasi cha sura hiyo wa fiha al-fatiha na ndani yake kuna fatiha yani baada ya fatiha anasoma kiasi cha aya 30 kiasi cha suratu as-sajda wa ahyana kana yaqra bi was-samai wat-tariq was-samai dhati al-buruj wal-layli idha yaghsha wa nahwiha min as-suwar mara nyingine alikuwa akisoma sura hizi katika rakaa ya kwanza na ya pili ya salatu dhuhur was-samai wat-tariq was-samai dhati al-buruj wal-layli idha yaghsha na mfano wa sura hizi wa rubbama qara'a idha as-samaa'u shaqqat wa nahwaha huenda mara nyingine akisoma idha as-samaa'u shaqqat na mfano wake wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhr wal 'asr bi-intirab lihyatihi na walikuwa masahaba wakijua kusoma kwa mtume katika salatu adh-dhuhr na al-'asr kwa kutingishika ndevu zake wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhr wal 'asr bi-intirab lihyatihi walikuwa wakijua kusoma kwake katika dhuhur na al-'asr kwa kutingishika ndevu zake tumeelezea wiki iliyopita sala hili na kwamba mtu haijuzu kufunga mdomo wake akisoma Qur'ani au tasbihati ruku wa sujud haijuzu kufunga mdomo asitingishike hata ulimi haijuzu na sala yake ni batila kama walivyoelezea maulama قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الركعتين كسما كواكي متوم صلى الله عليه وسلم آية بعد الفاتحة قد كركامل زمشو قال رحمه الله وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف alikuwa mtume sallam akijalia rakaa mbili za mwisho ni fupi kuliko zile rakaa mbili za mwanzo kiasi cha nusu tumesoma katika rakaa mbili za mwanzo alikuwa akisoma kiasi cha aya 30 kwa rakaa mbili za mwisho kiasi cha aya 15 baada ya fatiha ay qadra 15 aya kiasi cha aya 15 وربما اقتصر فيها على الفاتحة نويند اكفوبيشا تو katika rakaizo za mwisho suratu الفاتحة peke yake mara nyingine anaongezea mara nyingine anafupisha na kusoma suratu الفاتحة peke yake وكان يسمعهم الآية أحيانا alikuwa akiwasikilizisha aya mara nyingine anainua sauti mpaka watu wanasikia aya katika suratu al-Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rak'a mbili za mwisho wa kanu yasma'una minhu an-naghma bisabbih isma rabbika al-a'la walikuwa kisikia ile sauti nzuri ya mtume wa sallam wasabbih isma rabbika al-a'la katika salatu adh-dhuhr na al-'asr wa hal ataka hadithul ghashiyah pia walikuwa wakisikia ile sauti ya mtume akisoma sura hizi katika salatu dhuhri wal asr wa kana ahyana yaqra bi was-samaa'i dhati al-buruj alikuwa mara nyingine husoma sura hii was-samaa'i dhati al-buruj wa bis-samaa'i wat-tariq pia wa nahwi ma min as-suwar na mfano wa hizo katika sura wa ahyana yaqra bi wal-layli idha yaghsha wa nahwiha mara nyingine usoma wal-layli idha yaghsha mpaka mwisho wa nahwiha na mfano wa sura hizo نعم. أه؟ آه. ما أخذنا هذا وجوبه يوافي أبوه فكوانغو أكون بس. وربما اقتصر فيها على الفاتحة. علف كنا فصل نجينا وجوب زيو وجوب القراءة في كل ركعة. بس كوانغو نقص. نسخانغو يمبنغو أي. يوسف كوكو يكوفي. نيفيو. وجوب قراءة الفاتحة بس يانغو يمتنغو طيب حتى عليكسما وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأولين قدر النصف قدر 15 آية الشيخ بازمول هنا تشين يسمى علق المصنف رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي على هذا الموضع بقوله وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة حديثه دليل كما كزدش فاتحة كزدش سورة نجينة بعد فاتحة قد كركامل زمشو بيان سنة وعليه جمع من الصحابة نواكو كتك قوله كل لما صحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو قول للإمام الشافعي سواء ذلك في الظهر أو غيرها السنة بيا كوزديشة مرة ينجين سورة ينجين بعد فاتحة كتك ركامل زمشو وأخذ به من علمائنا المتأخرين يعني من الحنفية أبو الحسنات الكنوي في التعليق الممجد على موطئ على موطئ وقال وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخيرتين ومشنغاز بعضي وفواسيوتو yakusudia wafuasi wa Hanafia waliwajibisha sujudu sahwi kwa kusoma sura katika rakaa mbili za mwisho Hanafia waqad raddahu shurahu almaniya Ibrahim alhalabi wa ibn Amir alhaj wa ghayruhuma bi ahsani raddi wala shakka fi anna man qala dhalik bidhalik lam yablughuhu alhadithu walau balaghahu lam yatafawah bihi alisema hivyo haijamfikia hadithi hii ni kwamba yajuzu bali ni sunna kuongeza sura pia katika rakaa mbili za mwisho fahimtu si rakaa za kwanza peke yake bali yajuzu pia kuongeza sura katika rakaa mbili za mwisho salatu dhuhur au al-asr ثم قال وجوب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة واجب وقسم سورة الفاتحة كتك كلا ركعة اها اندليا علي مؤمريشا yule sahabi almusi salatahu mwenye kuharibu sala yake alimuamrisha kusoma suratul fatiha katika kila raka aha eh mm. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة ثم لمؤمرش يولي من يكوهرب صلاياك كسوم فاتحة كتك كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم فعل ذلك في صلاتك كلها كشارك وقت المؤمرية baada ya kumuamrisha kusoma Fatiha katika raka ya kwanza kisha akamwambia kisha fanya hivyo katika sala yako yote yani usome Fatiha katika kila raka wa fi riwaya fi kulli raka wa kana yusmi'uhumul ayata ahyana alikuwa akiwasikilizisha aya mara nyingine anainua sauti na maamuma wanasikia aya wa kanu yasma'una minhu an-naghma بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية نواليكوا كسكيا قاك نغمة إلي صوت نزوري أكسما سبح اسم ربك الأعلى نهل أتاك حديث الغاشية واضح فضل أبك وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور نعلكوا مرينجين يكسوما والسماء ذات البروج والسماء والطارق نمفن ويزو كتك سورة وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها مرينجين يكسوما والليل إذا يغشى نمفن وسورة هي صلاة العصر سيو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين عليكم متومي الله صلى الله عليه وسلم أكسوما كتك ركام بلي زمانزو زي صلاة العصر سورة الفاتحة نسورة بلي ويطول في الركعة الأولى أو في الأولى ما لا يطول في الثانية na alikuwa akirefusha katika rakaa ya kwanza asivyorefusha katika rakaa ya pili wakanu yadhununa annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu raka na walikuwa kidhania kwa hilo la kurefusha rakaa ya kwanza wakidhania kwamba anakusudia kwa hilo watu waidiriki ile rakaa ya kwanza wakana yakrau fi kulli minhuma قدر خمس عشرة آية نالكوا كسوما كتك كلا ركا موجة كتك ركا هزو ميلي كياسي چا آية كومي خمسة كومي نتانو كياسي چا آية كومي نتانو قدر نصف ما يقرأ في كل ركا في كل ركعتين الأوليين في الظهر كياسي چا نصف ينفسوما كتك كلا moja katika raka mbili za mwanzo za dhuhuri wakana yajalu rakaataini alakhirataini aksara min alulayaini qadra nisfihima alikuwa kijalia zile raka mbili za mwisho ni fupi zaidi kuliko hizi raka mbili za mwanzo kiasi cha nusu yao wakana yakrau fihima bifatihati alkitab alikuwa akisoma katika hizo rakaa mbili za mwisho suratul fatiha wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan alikuwa akiwasikilizisha aya mara nyingine wa yaqra bisura bisuri alladhi dhakara fi salati dhuhur na anasoma katika ile sura ambayo tuliyoitaja katika salatu dhuhur sura gani ويقرأ بالسور التي ذكرناها نحن سمى زل سورة الزوزتاجة كتك صلاة الظهر زل والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى واضح صلاة المغرب وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل alikuwa mtume sallam akisoma katika sala hii mara nyingine sura zile fupi fupi hatta innahum kanu idha sallaw maahu wa sallama bihim insarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi hakika masahaba walikuwa kisha sali maghrib pamoja na mtume wa sallama bihim na akatoa salamu insarafa ahaduhum huondoka mmoja wao wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi na hakika yeye huona pale inapoanguka ile mikuki yake yani mshale wake unaporushwa ukianguka anaona pale umeangukia ule yani muangaza bado upo ndio maana yake maana ya kwamba anaona mawaqi'a nablihi ni kwamba bado kuna muangaza anaona mshale wapi mshale wake umeanguka wapi waqara fi safarin biwatini wazaitun alisoma pia safarini watini wazaitun baada ya fatiha fi rak'ati thania katika rakaa ya pili wakana ahyana yaqra bitiyari almufassali wa awsatihi alikuwa mara nyingine akisoma tiwali almufassal zile sura ndefu na sura za katikati yake katika salati almaghrib wa kana taratan yaqra bi alladhina kafaru wa saddu an sabilillah alikuwa akisoma sura hii katika salatul maghrib mara nyingine alikuwa akisoma sura hii katika salatul maghrib alladhina kafaru wa saddu an sabilillah alalla a'malahum suratu Muhammad alikuwa akisoma mara nyingine suratu Muhammad katika salatu al-maghrib katika salatu al-maghrib aya 38 alikuwa akisoma aya 38 za suratu Muhammad katika salatu al-maghrib kwa mara nyingine hurefusha mara nyingine hufupisha akasoma sura fupi wataratan bitur biwatur mara nyingine anasoma sura tutur aya 49 wataratan biwal mursalat aya 50 mara nyingine anasoma sura tul mursalat aya 50 qara biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam alisoma sura hiyo mwisho wa sala aliyoisali mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wake aliisalisha sura hiyo suratu al-mursalat wa kana ahyanan yaqra'u bitulayaydi na alikuwa mara nyingine akisoma sura mbili ndefu wa kana ahyanan yaqra'u bitulayaydi alikuwa mara nyingine akisoma sura mbili ndefu al-a'raf fi rak'atayn katika rak'a mbili zote alikuwa akisoma suratul a'raf aya ngapi aya 206 alikuwa akisoma suratul a'raf katika rak'a mbili zote aya 206 القراءة في سنة المغرب وعما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أما سنة المغرب البعدية هي لكوا كسوما بعد الفاتحة أكسوما سورة الكافرون نارك أبيري بعد الفاتحة لكوا كسوما سورة الإخلاص صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل alikuwa mtume sallam akisoma katika rakaa mbili za mwanzo wasatil mufassal, yani zile sura za kati na kati. Wa kana taratan yaqra'u biwashamsi wa dhuhaha, katika salatu ya isha mara nyingine alikuwa akisoma washamsi wa dhuhaha wa ashbahiha minas suwar, na sura zilizofanana na sura hiyo. Wa taratan bi idha samaa shaqqat, wa kana yasjudu biha, alikuwa akisujudu kwa sura hiyo, yani akimaliza anasujudu, akimaliza idha samaa shaqqat. Wa qara'a marratan fi safarin biwattini wazaitun fi rak'ati al-ula, alisoma mara nyingine katika safari akasoma suratu tin wattini wazaitun katika rakaa ya kwanza. Wa naha 'anil qira'ati fiha, na alikataza kusoma kurefusha. Wanaha an italati alqira'ati fiha, na amekataza kurefusha kusoma katika salatu al-isha, amekataza kurefusha. Wadhalika hina salla Mu'adh ibn Jabal li ashabihi al-isha'a fatawwala alayhim, wakati Mu'adh ibn Jabal alipowasalisha wenzake salatu al-isha akawarefushia. Fansarafa rajulun min al-ansar fasalla, akaondoka mmoja katika ansari akasali peke yake. Fa ukhbira Muadhun anhu, Muadhi akaelezewa kwamba fulani alitoka akasali peke yake. Faqala innahu munafiq, akasema huyo ni mnafiq. Falamma walamma balagha dhalika ar-rajul dakhala ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa akhbarahu, ilipomfikia huyo mtu kwamba Muadhi amesema hivyo, amesema innahu munafiq, akaingia kwa mtume sa sallam akamwelezea. Fa akhbara hu ma qala Muadhi, huyu kijana huyu ansari akamwelezea mtume sa sallam aliyoyasema Muadhi, kwamba Muadhi kasema innahu munafiq. Fa akhbara hu ma qala Muadhi, faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam aturidu an takuna fattanan ya Muadh, je unataka uwe ni dhalim ewe iwe ni fattan ewe Muadh, aturidu an takuna fattanan ya Muadh idha ammamta an-nasa faqra biwash-shamsi wa dhuhaha wasabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbik walayli idha yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wal-dha'if wa dhul-haja, kwani husali nyuma yako mtu mzima, mtu dhaifu, mwenye haja, wote hawa wanasali nyuma yako. Kwa hiyo ukisalisha watu hafifisha kisomo, usirefushe sala, kwani kuna mtoto, kuna mkubwa, kuna mdhaifu, kuna mtu dhaifu, kuna mtu mzima hawezi kusimama sana, kuna mwenye haja zake. Mefahamu ye? Imepita kisa hiki cha Muadhi na huyu kijana nikisema kwa urefu katika durusi zilizopita. Wallahu alam, fasli inayokuja ni ndefu, inahitaji muda mrefu kidogo.